أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. سورة المؤمنون شروع دا دو بابونه د دې پورې ختم شیو. د دې نه دریم باب د صورت دی او دا دی و او یای آیات پورې. په دې کې نقلی دلیل نقلی اجمالی د ټولو انبیایو نه ذکر کړي او به زجر دی آ خلکو ته چاې تفرق جوړ کړي تس نشوي دي او هر یو ډله چې دا پای خپل کار باندې خوشحالي کوي. دیو زجرونه ذکر کوي او اوصاف قبیحات مشرکانو سورلس صفاتونه مینس کې با و صفات د مؤمنانو ذکر کوي او اخر د دې باب کې با تخویف دنیاوی وي. نو الله رب العزت فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. اے پیغمبرانو خوراک کوئی د پاکونه. کلوا من الطیبات یا ایها الرسل کی خطاب دے نبی ته. دا خطاب چې د جمع سر راوړل الرسل کې دین مراد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غید جمع نراڑا دیر پا اشارت دیر تعظیم در شان در نبی تا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دے در پار در طول و کمالات در انبیاء و سابقین جامع لی جمع کمالات الانبیاء سابقین برحان کے ہوئیں دیو جنہ دوئی دو تعظیم و عزت دانے خطاب کو بجمع سر. یا دویم قول امام نصفی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے یا ایو الرسول وی دلتا تقدیر دے یعنی قلنا لهم فی زمنہم. یا ایو الرسول ہر یو تب اخپل زمانہ کی دا خطاب شوئے دے چی اے پیغمبرانو خوراک کوئی نو دو پاکو نوے کوئی. او دا امر چې دا مؤمنانو ته شوی دی مخکې بقره کې تیر شوی دی. هلته یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اے د ایمان والاو پاک خوراکونه وکوئ. ځکه مبنا د عبادت د قبولیت د عبادت دا په خوراک باندې ده چې انسان خوراک پاک وي. دا خېټه خالی وي د حرامونو نه الله عبادت د قبولیت ورکوي پا باندې اجر او ثواب ملاویږي. وعملو صالح وعمل کوئی نیکی یقین زو پائے بانی چتا دے کوئی عالم ما. چکم یو عمل تا زو کوئی زو پائے بانی عالم خبردارم. وَإِلَّا هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَعَنَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. او یقینا دا دین ستاسو دین یک یو دی. وانا ربکم فتقون نوزیم رب ستاسو نو پسیر کوی زمانا. دین ستاسو من ستاسو دا طول دین آئیو دی چه اللہ وحدانیت دی توحید دی. زکر سمن رسولان چرا علی نو آئی ارسال د دې لپاره شر چې دی د الله وحدانیت دا بیانې مکه سوره انبیاء 20 آیات درشه وما ارسلنا من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ما بندگی وکوي دبل چاوانه کوي فتقطعوا امرهم بينهم زبرا پس دی ټوکړي گا دین خپل پمېس خپل کې ټوکړي ټوکړي دین د جميع الانبیاء صرف توحید الله دی آتس نس که چایو چاہتا الہو چابل چاہتا کلو حزب بما لدائیهم فرحون حرائی و ڈلہ پا حرائی و پای دل بانے چی دی سرو آخوش آلیگی انا ہر چاہ دا دین یو ہی سرو آخوش سرو پای خوش آلیگی نور تا بدگوری آئے گی دا خلق و گمراہان دی چیو اسے راخستی و دائے پوجبان لنے خوشحالی کے و نور تنسبت دبدائی کے نفذرہم فی غمرتہم حتی حیل پس پریدوا دل را پو گمراہو ددائی کے تر یو وقت پورے دے گمراہو کی بدائی اختائی زمانے پوری بدائی داسی محلت بول اللہ اور کئی و دا محلت چی دے دا بطور دے استدراج وانے دے ایحسبون علما نمدوهم به من مال و بنین آیا گمان گئی دے چی یقنال آج منگے زیادت و دیل رمال نو زامنا نصارعون لهم پی الخیرات زد دا زر بدلور کو دیتر نیکو عملون دے مانا در حاصل دا آیت دا ہے چی دیو پا مالونو کیا دا دیو پا اولاد کے سرد بیدی نیو گمراہی نیو وقت پا وقت پائے کی زیادت رازی در دی دا گمان دے چی دی دا دا دیو دا نیکو عملونو اثر دے نو اینا بلکی دا دا اللہ دا طرف ندیو تا محلت استدراج دے لگا دا سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی ترشیو یو سل اتاوی آئیم آیت کے یسوک بھی دینے کئی ناجائز کارونا کئی ادائز سرسر ادائی مال کی زیادت رازی آدھی پتی بانی نقش آلی کی چیز ما نیکو عملنا سر دے دا بلکہ دادت محلت ورکولے کی در پایا چی گناہونے زیاد چیو بے اللہ راونی سی سورہ آل عمران یو سلطاویا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا او گمان دینا کہ یا کسان چاہیے کفر کلے رہے چی یقینا محلت ورکول زما دیل را دا غرائی دا پار دا زانون دائی دا گمان دینا کہ انما نملي لهم ليزدادوا اسما اقن المهلت ورکون دیو تا تیر پاچ زیاد سی گناون دی او دیو لرد عذاب شرمون کے زکا مهلت سر غفلت پیدا شی و غفلت سر گناون زیاد شی اچھے کلے گناون زیاد شی نو اللہ بے بیرانی شی بل لا یشعرون بلکی دین پوئی گی ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون دیدنه و صفات ذکر کیف مقابل صفات المشرکانو کې دا صفات حسنات د مؤمنانو دي ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون یقینا آکسان چاہی دوی دیر درو خپل نامین کون کې دي دا سرا اللہ دیر دو اجند اللہ سرمینہ کئی والذین آہم بی آیات ربیہم یومنون او دعا کسان دی چی دی پایتنو در اخپل باندی ایمان لری اللہ پایتنو باندی ایمان لری ناصر دی ایمان پایتنو باندی دائی چی والذین آہم بی ربیہم لا شرکون او دا کسان چی هم دی در اخپل سر شریکان نجوڑی اللہ سر شریکان نجوڑی والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. او دا کسان نی ورکی آس چی دی ورکی و قلوبهم وجلة أنهم دی ویریدون کی دا کسان نی چا عبادت کی روجی نسی منزونا کی تصدق کی خیراتونا کی او بیا ای ایری کی چاسی نظم دا عبادت قبل شوی نی مانا پائی بانی غرقی گمنا ترمیزی کی روایت رازی دا سوج نیری یا اللہ الی ربهم راجعون یقینا دوی دخبل رب طرف دا ورگر زیدن کی دی اللہ طرف تتن کی دی اللہ تبزی اولائک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون دا گسان ورزغلی نیکو کارونو تا وهم دیدی لها سابقون آیت یو بل نوڑان لکی مخی کی دن کی لا کی دا لام پمانا دی لاوان دی وهم او دیجی آیت طرف تا یو بل نوڑان لکی دن کی یا لها کی دا لام چه لام اجلیه دی اولائک آداء کسان چی یسارعون فی الخیرات ورزغلی نیکو کارونو تا وهم دی چی لحا دو وجد دی نیکو آن سابقون سبقت کن کری یو بلن پا درجات و جنت کے یو بلن جنت پا درجات و مخیقین پا صحب دا یا مالو باننے ولا نکلف نفسا الا وسعا او من تکلیف نور کو یو نفس تا مارا پان لازد وست آئے دا وست مطابق من تکلیف ور کو ولدینا کتاب ینطقو بالحق وهم لا یظلمون او زمان سرا یو کتاب دے چکو یا بشی بحق ویلو او دیبان دیو ظلم نکلیشی اللہ سر کتاب دے چپائے کدا ارسد مخلوق لکلی شوی دے چاہے اس سے کئی دا ٹول پائے کے لیے کلی دیا اب گویا شی بیان میں کئی بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم عاملون بلکہ زنا ددی بغفلت کی دی ددینا ادیول دی عمل ما سوا ددینا نور من دون ذلك معنی دا چې شرک او کفر نه علاوه د دې لپاره نور ګناهونه هم دي لکه بدعت شو عام معاصی شو فسق بجور شو تفسیر مزری کې وایي هم لا عاملون چې دې دایل را کوون کې عملونه دی کوي حتی اذا اخذنا مطرفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون تر آئی وقت پوری چکل راونی سمگا بدمستر دی پازاب سرا نیزا هم یچرون دا وقت بدی کڑنچی گی چکم دی که بدمست زلیلان دیارا اونی سو عذاب اللور کنو کڑنچی گی پر یادون بکی دی آیت کی اشارت دی طرف تا چی دا بد عملون سبب چی آئیش پرستی و سرمایه داری دا مالدار شي سرمایه دار شي مستی کرا شي او د الله سره الله خلاف شروع کی بیزینس شروع کی پر یادون وکي لا تجر اليوم انکم ملنا لا تنصرون کلنچیګه ما پر یادون وکي نن یقنن تاسو سره زمون طرف نه سمادت نه کولې کی پر یادم کوي تاسو سره مدد نشته قد کانت آیت تدل علیکم دی کی سبب العذاب دے عذاب پہ ولرا ہے قد کانت آیت تدل علیکم یقینا وہ آیت نظم چلستر جبتا بان لے فکلتم علا آقابکم تنکسون بس وی تاسو پخپلو پو بان لے وڑی دن کی آیاتنا بولستل شن تاس با آیاتنا بپری خود لورست بروان شن اور ادھر بدائے نا مستكبرين تکبر کول کوي به دان سامرن چې قسم کوله تا جرن او پر دې دلرا پر هود و تاسو دلرا مستكبرين لوي بم کولا به بسوب د اسرا سامرن قسم کوله تا جرن پر هود و تاسو دلرا مستكبرين ما تکبر بم کاو په خلکو مزان اوچت غنه په سبب د حرم مکه باندې چې موږ د حرم اوسیدونکو بیت الله زو پس مکه باندې دیونه وتا او تکبر کاو یا دوی معنا مستكبرين مستكبرين تکبر لوی کول کوي د قران نه دیول اول معنی په بناوی تکبر کوي په خلکو په سبب د حرم مکه دا به کې به با سبب یاده او چې دویم شی مان مستكبرین تکبر الوی کوي کوي د قران نا نو بیا با چې دا په معنی د ان سره سامرن دا مفرد دی په معنی د جمع سره مستكبرين تکبر کوي د قران نا سامرن من سامرین قصه کوي قران پر د دای په زبانه تاسو قصه کوي ماوستن قصه کوي او تهجرون پر د قران لرا او رسول لرا مارتل آیات بدا شورا مستكبرين تکبر کوي د تکبر کوي لوی کول کوي د قران نا سامر المان سامرین قصه کول کوي تاجرون او پر دې تاسو د قران او رسول الله رسول او قران پر کې دای په زبانه قصه کوي یا سامرن دادل ته مفرد په معنی د مفرد باندې فعل مقدر دی مستكبرين تکبر کول کوي د قران لا سامرن من تظنونه سامرا چې ګمان کاو تاسو په دی باندې د قصو سامرن د فاعل مقدر تظنونه سامرن چې ګمان کاو تاسو په دی به په دی قصو تهجرون دا تاسو په خپل به په دی خبرې کوي چې قران ته داسې نسبت کوي نو دا په خپل به په دی خبرې دي افلم يدبر القول ام جاهم ما لم يات اباءهم الاولين آئے دی سوچو فکر نہ کئی بقران کے بلکہ راغلے دے دیو تاغا چنو رارے مشرانو دے پخوانو تا دیو ترالے دے قران ترالے دے دی دا انکار کئ ام جاءهم ما لم یاتیاب ام جاءهم نہ مراد نو مسری چې دی تراغلی دی دی دا انکار کئ او ام افلم یدبر القول القول نہ مراد قران نے آیت سوچو نہ کئ سوچو فکر نہ کئ قران کے اب قرآن معنی اطلاق د قول شو د دو سورت دونو کی سورہ نساء دواتی ایم آیات کی اور سورہ محمد صلور شپیتم آیات کی دیتا قول ویلے شو دی ام جاہم ما لم یاتی آباہم الاولین بلکہ راغلی دی دیو تا چی نوراری مشرانو دی اڑم بنو تا او مسئلہ اترالی خود دی دائر انکار کئی اگر سورہ سواد غم آیات کی مرازی دا وشن ام لم یعرفو رسولهم فهم له منکرون آئی دی نبی جنی پیغمبر اللہ چی دی دی آئی لر ناشنا گنن کی دا ام دا فمانا دی استفحام انکاری سر دی ایدی دا خپل رسول نه پیژنې مان پیژنې پیژنې او بیم ته انکار کوي. د دې نو قرطبی آلی کی بل یعرفون او لانه ولدا فی بلدهم دې پیژنې دې پیغمبر زکه پیدائش دې پیغمبر چې شوې دې په کلی دې په خار کې شوې او بیم دې ناشنا غنی انکار دې کوي. ام یقولون بی جننا اوائی دی چی بدوانی لیون توب دے بل جاہم بالحق و اکثرهم للحق کارہون بلکی رات لکلی دی دیو تا پا حق سرا حق من القرآن راوڑے دے حق اتراوڑے من قرآن راوڑے و اکثرهم للحق کارہون و اکثر دی دی حق لربت گنن کی حق بد گنی ولو اتبع الحق اهواهم لفظت السماوات والارض ومن فيهن نوس کدا ویل شي په کار دا چې داسې مسلې قران کې رااله چې د دې د خواهش مطابق وي د دې چې سوې دا شاندراله وکړه نو کې قران او حق د دې د خواهش مطابق رااله نو اسمان نو اسمه قران شي وي ولو اتبع الحق اهواهم او چرتا تا به شوی حق د خواهشات ور دیو نو خام خوران شوی به اسمان لازم کواجی په منز د دی کی مانا دا کرا دین او حق د دیو د خواهشات موافق شي یعنی دی چې کم معبودان من دون الله جوړ کړی د الله سوای کم معبودان جوړ کړی آیت حق ویلې شي او د دیو شرکیات او خرافات او د دین ویلې شي نو دا به سبب شي دوران دلو د عالم عالم بوران شي بیا دغه سوره انبیاء صلی الله علیه وسلم آیات کې دسته بل آتیناهم بذکرهم نو په هما ذکرهم مورزون بلکی راوڑے دیم دیو تا یاداش دا دی خودی دی دی یاداش پلنے راز کن کی ذکر نمراد چھے چھ پائے کہ ذکر دا ثواب الامال دی دا عملنو ثواب ذکر دی بی ذکر ثوابهم و اقابهم و ما پی شرفهم دیو تا اللہ کتاب ورکلے دی چھ پائے کہ دا ثوابنو ذکر انشتا دا سزاکانو ذکر انشتا دا دیو عزت ان پکیرے امام قرطبی بذکرهم بذکر ثوابهم و عقابهم و ما فيه شرفهم و با هم و رزندی دائن انکار کئی ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین دا جواب دے اس سوال نے سوال لا کې دې شي دا خلک ځکه نه مانی چې سمانع موجود وي د طرف د پیغمبر نه لکه عام مزدوري کو دلدا خلک نه سټیکس څه پیسې غواړي نو دای په وجه باندې خلک نه مانی ایمان نه راوړي اعتراض کوي د دای د وجه نه دای جواب یې وکړ چې ته ته ته دې غواړي نه نبی سغوارم نو دی اسی نمانی ام تسالو خرجل آغوار تو دیو ناسا مدن بخراجو ربکا خیرون پس آتوا او ورکلت ربستا بیتر او دیو بیتر رزق ورکون کے خرج سامدن تیت غواری نی غواری زکستا رب سر جکم سدی بخشش دیا دیر غواری خرج او خراج ای تویلے کی فرق دې دروازو کې خرج آی د ویل کې چې پای باندې مخه تقرر مقررتي آی راغلی وي او خراج آی د ویل کې جاتا او بخش سرا سلیږي و انک الا تدعوهم الی صراط مستقیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. دعات کی صداقت الرسول لے پیغمبر صداقت دے اور جواب دے یوبل مانے دے چکی دیشی جی نبی دے طرف نا یوبل مانے موجود شوئی در قدنا دعوت کار کی تغلطی شوئی اور مقصد صحیح نہیں دا جواب کې چې دنه غلطی نه شه او مقصد یې صحیح ک ان کل تدعوهم و انک لا تدعوهم الی صراط مستقیم. او یقینا ته خامخا را بلې دی ول را تر عبد الله ری نیغی تا نیغلار تر عبد الله تر کې. و ان الذین لا یؤمنون بالآخرة عن الصراط لناکبون. او یقینا آگسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې د دای لارې نه اوریدونکي دي. ان صراط من ان صراط المستقیم بر چې کوم ذکر شو ان کل تدعوهم الى صراط مستقیم دیوې ایمات کې دا آیت دلیل دی په دې باندې چې کفر کول په آخرت باندې انکار د آخرت نه دا سبب د اعراض دی د صراط مستقیم نه. صراط مستقیم نمخ اڑ زکاڑ زک پریدیچ با آخرت با نیمان نئی. ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. او که رحم وکړو په دې باندې او لری کو آج دې په دې باندې سم مصیبت تکلیف مصیبت کے آختیات دینا لری کو لولا لجو فی تو یعنی خواب خان نبوزی با سر کا شیخ پاکی یا مہنج سر کا دائم وی لجو من اثر رو وستمر رو پائی سر کا شیخ کتو غیان منی با اسرار کے ہمیشہ و پاتی کی. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ. او یقینا نیولیون دیولا پاسا افسرن پستا بیدانیون اکللا رب پلتا وما یتزرعون او ندی آجزی اکللا زاب برالی و تکلیفون و مصیبتون پکار دو چلا دی آجزی کلی اکپل رب تا بیداری کلی خودی تا بیداریون اکللا. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون. طرحه پوری چې کوم اخرا پرنيستو را پرنيستو په دیواله یو دروازه دا ځاو سخت نو اذا هم فيه مبلسون دا وخت به دی پای کې نا امید دی دا سرکشی و طغیان بیدینی بدی ترہا پوری زافتحنا علیم بابن زعذاب عذاب شدید ترائی پوری اجدی بانی و دروازت عذاب را پرینیزو. بابن زعذاب شدید نمرادی ہے یو قسم یو نوع دا عذاب دا مانا دی سرکشی کئی تردی پوری جدی بانی من یو قسم عذاب را ولو او ختمی کپائی سر یا بابا نمراد چې دروازه جهنم ده عذاب د جهنم مراد ده عذاب الاور کومانا عذاب د جهنم او دروازه جهنم مرتقولا او کلی شي ادا راځي سوره زمر کې یو او یای مات ده 71 نمراد د سوره زمر چې کلا جہنمیان بوت لے شی راب شڑ لے شی جہنم تو پائے و دروازر جہنم دا کولا ہو لے شی جہنم دروازر بور تو کولا ہو لے شی اید پائے دروازر یہ وہ بیائمات دیں و وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا او او بشل لشی آکسان چه کفر کلی ده جهنم تر ڈلی ڈلی حتا اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنت عالم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم تردی چراشی آیتن کلاو بغلشی دیوت دروازی دائے چالم دروازی برت کلاوشی بیوت ملائک تپوس کے وقال لهم خزنت عالم یاتکم رسل منکم آئے نو راغنی تاؤس دو پیغام بران ستاؤسن چلو ستری پتاؤس بانی آیتون درب ستاؤسو اللہ آیتون تبیانوال وینزرونکم لقاء یومکم حازا ای رولی تاؤسن ملاقال ورز ستاؤسن چی دارا آئی بوی آو لیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین بیورت ملائک کوئی ادخلو ابواب جہنم ندغ دروازه د عذاب د جهنم مراد ده وهو الذي انشا لكم السماء والابصار والافئده قليلا ما تشكرون د دې نه سلورم باب د سورت دیو د اخر پوره په دې کې شپږ دلایل عقلیه ذکر کړي بیا زجر او زورنه ورکه په انکار د باس باندې دوا د ایمات کې قالوا ایزاب امتنا و قلنا تراب و ایزاما الا لم بوسن بیا تردید کوي د مشرکان بیا درې آداب ذکر کوي د دعوت سره تخویب دنیاوی یو تخویب ورکی په حالت برزخی سره سلام آیات یوم ورائهم برزخ الى یوم یبعثون بیا یوصل تلورم آیات نمو حالات د عذاب د آخرت ذکر کوي تلفح وجوه النار وهم فيها کالحون و اسباب ذکر کوي یو سل دریم آیت نه یو سل پنځه لسم آیت پورې او دا آیت سره سره وو اسباب د عذاب ذکر کوي بیا په اخر کې مسله توحید ذکر کوي او اختتام د سورت به په دعا سره وهو الذي انشا لكم السمع والابصار او خاص الله ذات دې پیدا کړی دي ستا په غوږونو سترګې او زړونه سترګې له پیدا کړی غوږونو او زړونه قليلا ما تشکرون لغون له شکریا کوي تاسو کار دا دې نه متنو د الله شکر استره شکر نو باسي وهو الذي زرعكم في الارض واليه تحشرون او خاص الله زال دې چې خوار کړی وي تاسو پزما کې او خاص ته جمع کړی شي الله پیدا کړی وي به اسمک کې لستوګ نه زه درکله خوار کړی وي پای کې سورہ ملک مرادی درشتم آیت کی درسے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا تَعْقِلُونَ او خاص اللہ ازاد دے چا جوندی کول کئی او مڑا کول کئی او خاص اللہ دی بدلی دل دش پیو دورا زین و آیتا سو داقل نکال نالے اختلاف د شپه او د ورځ یا الله راولي درې قسم اختلاف او مخې تیر شول بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې وای دی په شان دای باندې چې ویل لومبرو دیم آشن خبره کوي د انکار د قیامت لږ سره یې جمع کنو کلیوا قال الاولون دا 15 در شمایات کی تیر شوی چاہے سویل آئی داویل ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون. 15 در شمایات دی صورت کے ردیم انکار کئی پشان دائی دا انکار عیم دباس نے انکار کا قیامت نے ردیم دائی نے انکار کئی. سورہ نمل کی مراضی وش بیتمایات کے قالو ایدہ متنا کلنا ترابا و ایسوان ایلا لمبوسون. دیات کے زجر و زورن پہ انکار دباس بننے و ایدہ ایزامت ناکر چشو ممبر و کلنا ترابا و ایزامن و شمنگ خاوری اڑکی ایلنا لما بسونا امم و خام خارا پورتا کولیشو. انکار کئی من خاوری اڑک سنگ برا پورتا کولی کیو. لقد عدنا نحن و آباؤنا حازا من قولو یقینا الوعد کلیشو و زمون سر و مشران و زمون سر ددی مخی ان هازا الا اساطیر الاولین ندی دامر داہو قیسی دلوم بنو دی. ادا سی بخوانی افسانی بخوانی قیسی نور ددیر پایت حقیقت نشتے لاو اتت ان تپوس تینو کدی انکار کئی دی عرص دی اقرار کی خود ظالمان دی نو انکار کی نو دی قیامت نے کئی دلال اعترافیہ دی زینا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون تورتو ہا چالا دسمکا و آجب دی کی کتازو پوئے گئے اسمکا چال اسمکا ایسی دا ٹول دا چاری سیقولونا للہ قل افلا تذکرون نزر دے چوائی بدا ٹول دلا دی نور دوا پس ولی نسیت نقبل وے چکلا دا ٹول ارسد اللہ دی نور پکار دی نسیت نقبل کلے وے دا امن ریوے. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم تور دوا ایشی چال دے اختیار دا اختیار دا اسمان نوو و دا عرش رب دا عرش لے اختیار مند آسمان نو سوک دے و رب دا عرش سوک دے. سیقولونا للہ نزد چوائی با اللہ لران نقل وردویا فلا تتقون نولی زان نبچ گوئے دا شرکنا فلا تتقون عن شرک. قل من بیده ملکوتو کل شئی وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون تور دو آج چال رب بادشاہی چال رب چاپ لاس کے رب پورا بادشاہی دار یوشی وہو یجی روا و پنائی ورکی دار مصیبتنا ولا یجار روا علیہ و پنائی نشی ورکی دے دا مقابل کی گچر تاسو پوئے گئے کساقل در پکی بادشاہی دار صلی اللہ صلی اللہ پناہ ورکن گے مصیبت ان اللہ ہے. سیقولونا للہ قل فعلا تسحرون نزر دے چوائی با اللہ لرن تور دوا پس کم خواڑو لے شئی اللہ تسحرون کم طرف دروانی ہوئی دا دلیل لے پدی بائی چی مشرکانو اقرار کرو پر ربوبیت دا اللہ آبانی خالقیت دا آبانی مالکیت دا غبانی تو پسو ازمک دا چاہ دا اسمان دا چاہ دی بادشاہی دا چاہ سر دا عرش رب سوک دیں پناہی ورکون کے سوک دیں دا آئی طول وی للہ للہ دا طول ارسد اللہ پار دی خدای اختلاف جنے نو آپ دے کے دے چھے اللہ سر اللہ چاہ در اختیارات ورکری دیو کنی دی خالقیت مالکیت ربوبیت کی دا اختلاف نشتی امانی اللہ و دارے چاہی وی اللہ تعالیٰ زنو خلق لے اختیارات ورکلی دی چاہی زنی کارو نشی کولے آجتو نشی پورا کولے اور توحید ہم دائی تویلے کی توحید واسه دې تنوي لکې چې پای کې تو الله خالق دې مالک دې بلکې پای سره ول نفي وکې د غیر الله نه ودای نفي کې اګه کلمه کې چې ده نو دوه جو یو اثبات د توحید دې او بل نفي د غیر الله نه اول وی لا اله نبی او الا الله اول نبی کې د آیت غیر الله نه چې الله نه سوا بل څوک نشته بل جو حاجت روا نشتی آجات حل کون کے نشتی مصیبتونا لے کون کے نشتی بیماری لے کون کے نشتی قرضونا اخلاص ان کے نشتی دردونا کون کے نشتی رے اٹول الہ فصفات دی نو کدینو سوک دے الا اللہ ہو صرف یو اللہ دے نفید غیر اللہ نو اس بات دلال پارا نفس اس بات کے چی خالق مالک دے مشرکانو منلو بل آتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بل گراوړې دې مو دي ته حق او یقین دي خام خا دروغ وای دي دروغ وای آتیناهم بالحق معنی قران کې حق نه مراد قران نه چې قران کې دیو ته ذکر د توحید د اثبات د باس بعد الموت دا ټول حق من صلیلی د الله وحدانیت دې ثابتې قیامت ثابتې د رسول رسالت ثابتې دا ټول حق دي او دې دای باوجود د الله سره شریکان جوړې الله لرو ولادت منی د قیامت نه انکار کوي نو دا دروغ دي زګو ان لم لکاذبون متخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذاب كل اله بل آتیناهم بالحق من راوله د دیو ته حق ته متخذ الله کی بیان د حق ده چې کوم حق قران کی بیان شوی ده متخذ الله من ولد نه نیول الله تعالی ځان لره ولد او نشته او سره سو برابر ما کان ما هو من اله او نشته سو دا سره برابر الله برابر سو نشته اذا الله ذهب كل اله مما خلق نو دا و بوتل به هر اختیار من اوشې چا پیدا کرے ولا على بعضهم على بعض او خام خاز ور اوشې به بعد دای په بعضو باندې یو به بل باندې زور اوشې چرتا لیا ډیر وې الله سره الله سره شریک وي د الله سره برابر وي نو هر یو چې عبادت خپل پیدا کړی شوی شي اختیار لرلې اج کله اختیار لرلې نو یو بل یو بد بل د پاسه ځان د زور او کولو کوشش کولې لا لا باز ولا باز زکه الٰه چې وای دې ته چای اتفاق مال غیر نه کوي مستقل الٰه چې دا متفق مال غیر نه نو چې کله اتفاق د غیر سره نه کولې هر یو ځان له زور کولې عالم به وران شوی بیا عالم نه دی وران شوی دا دلیل په دی باندې چې الله سره بل څوک الہ نشته سورہ انبیاء کی تیسری سریشتم آیات کې سبحان الله عما یصفون پاکی د الله تعالی را دانا چې بیانې الله لرا چې دې سب بیانې دائن الله تعالی پاک دے عالم الغیب و شهادت فتعال ما یشرکون عالم نے پپټو پکارو باندې نو پزو چ دے دان چې دې شرک دا غسرا او چ دے مکل سبحان بیا وی فتعال دا تسبیح تعلق دار صفات سره تسبیح دا صفات سره تعلق لري او علو چې ده د ذات سره تعلق لري نو الله چې په اعتبار د صفات سره پاک دی په اعتبار د ذات سره اوچت دی دغه یو ګل سبحان او بلکې ال فتعال قل رب اما تريلني ما يعدون نو رب فلا تجعلني في القوم الظالمين تو دغه ادب ذکر کوي کله تم صلی الله بیان نه پای کی ور صداوه توه ای رب اما دوریلنی ما یوادول کچری خه تما دا صاحب چې دی سره وعده کړي شي نو رب فلا تجعلنی بالقوم ظالمین ای رب زما مگر زه مال را پای قوم ظالمانو کې یا الله ظالمانو نو به مو ساتي مانا دا جراي اسباب نو او ساتي مون چې پای باندې عذاب راځي په ظالمانو دا اسباب وجبان دي. حدیث کې مرادي دا شندوا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا اردت في الناس فتنه فقبض اليك غير مفتون. یا الله چې تکله اراده کوي په یو قوم باندې عذاب نو ما باندې مرګ راولي دا چیز فتنه والا نه ما عذاب نما اوساته فقبضني اليك غير مفتون والا على ان نري كما نعده لقادرون. اي يقن المن فاي باندې اي يقن المن پدې چې ویخه او تا اج وعده کې دې وعده کو دې اوس خام خا قدرت لرون کیو دې اوس چې موږ د کوم عذابونو وعده کو دای په خودلو ته د قادر مونږ دا دروخیو اذ باب الذي هي احسن دابل ادب دے داعی ته چې د کلکار د دعوت کې خلک ستا خلاف کې دشمنی سره کوي بد ته وي نو بد ورو جواب په احسن طریقه باندې ورکې اذ باب الذي هي احسن صحیح دفق بالذي پای طریقې سره یا احسن چا غستا السيئه بدل را بالذي معنى بالطريقه التي هي احسن پای طریقه باندې دفعه بدل را چا طریقه غستا لکه شرک په توحید سره دفعه کا بدعت چه اپ سنت سره دفعه کا بد اخلاقی چې اپ غستا اخلاق سره دفعه کا ختمي گا. نحن اعلم بما يصفون ما عالم پای سبانه چې دی بیان الله لرا د دې کوم بکواس کې الله در کوم سنیس بتونه کې الله یې پای باندې عالم وقر رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. الله يا رب سما زو پنای غړم پتا سره دا وسوسه ته زون کو د شیطاننا شیطان دو ساوس نو دا وسوسه نو ز پنای غړم واعوذ بک رب ای یحضرون اعوذ پنای غړم پتا سره ای رب سما د حاضر درود دین ماتا انا دا چې کله کار د دعوت کې نو شیطان وسوسه چې سینو په خلکو کې خلکو په سینو کې وسوسه چې د دعوت کوون کې په بار کې دعوت قبول نه کې تب دعوه کې شیطان نام پنای غواړي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا الا كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. دا آیت چې دا تعلق لري دا 90 نمبر آیت سره 90 نمبر آیت کې بل آتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بل ګراولې دې مون دیو ته حق دی خام خا دروغ وایي دې دروغ وایي معاشر کې د الله تعالی سره قیامت نه انکار کوي الله ته نسبت د ولادت کوي نسبت د ولادت کې چې کای کار مې کې علم تخذ الله من ولد دای تر دې کا دروغ دا انهم لکاذبون دای تر دې کا او مت تخذ الله من ولد سره ردی دا شرک ای کفر کئی بیدینی کئی دا اللہ خلاف کئی ترکم اخبر حتی ایزا جا حدا من الموتو تردی چراشی یو تن دی تمرگ نوچی کلور تمرگ راشی و عذابون اوینی نبیاو دا رمان کئی دنیا تر واپس کئی دلو چی اللہ دنیا تمام واپس کئی خوبیا با واپسی نئی دنیا تا واپسی نئی بیا ارجعون دا سغیر جمع راوڑی دا یا خور دیو جنا چې دی اوس تعظیم د الله تعالی نه کوي او ایوا کې و دی تعظیم او عزت بم د الله کوي څنګه صغیر جمع راوړي دا یا دا صغیر جمع راوړي د پاره د تکرار مانا زر زر بداوی چی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی یا اللہ واپس کی مال را یا اللہ واپس کی مال را دا با وقتی چی کلت دا یقین راشی چی کلت دا یقین دا مرگ راشی چی زمڑ کے گم دا وقتی وداوی حالت زن کدن غرغرے دے داوی پریمی دیز حسنی کا عمال کو ما یا دویم قول لائے چی دا بدا برزخ کی بیوئی زکر رسو قرینہ دا پائے بلی ومن ورائیہم برزخ نلائی باسون چی کلا دیو تا برزخی عذابنا صداگانے و تکلیفنا ملائی دا وقیا دا جالنم دا عذابنا نمک کیوں اکی دنیا نه لاړ رخصت شمل شو د دروغ چې دی آس جین ته تللی دی عذابونو تکلیفونو کې مبتلا دی او دای آثار په جز مال نه پرېوځي نو دا وی رب رجعون یا الله واپس کې مال رم مال را واپس کې زه بیا عمل کوم دا ډېرو آیاتونو کې راځي مخکې سورې اعراف کې تیر شوي 53 آیات کې سورہ ابراہیم کی تیسری سلور سلو اختم آیات کے سورہ انعام کی تیسری دے ویشتم آیات کے سورہ سجدہ دولسم آیات سورہ فاطر ودرشم آیات کے اور سورہ مومن یولسم اور سورہ شورا سلور سلو اختم آیات کے جدا بید ارمانون بکی خواہ ارمان بے پے پورا کینا او دا زکا چی دی دا تمنا دا واپسی با دنیا تا زکا کئی چی دا بیدین دا اللہ ملاقات ام نکو خی زکا مر چی دی دا مسلمان دا پار تحبه دا انعام دا مسلمان پا حق مرگ نعمت دی سورہ بقرہ اتیشتم آیت کی مرگ دا افزیر نعمتونو کی ذکر کرے و کیف تکفرونا باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون زکه مرج الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب مرج دا یوداسی پلج یو محبوب لربل تر سی مسلمان اصل مرام و مقصد چې عادیدار الہی او رضا الہی ده جنت نه دي حصول د دیدار الہی دا به غیر د مرگ نه کیږي نه دنه مؤمن چې دا ملاقات د الله تعالی خو خی الله هم دا ملاقات خو خی او کافر به دینه چې دا ملاقات د الله تعالی چې دا بد گنی اللہ ہم دا ملاقات بد گنی حدیث کرالی بخاری کی اگر حدیث دو باز ابن سامت رضی اللہ عنہ پنا قلبان نرازی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ چوک جی محبوب گنی ملاقات دا اللہ تعالیٰ نو محبوب گنی اللہ تعالیٰ داغ ملاقاتم سوچ جد اللہ سر ملاوی دلغواری نو اللہ دا سر ملاوی دلغواری او سوچ جد بد گنی ملاقات اللہ دلہ نو کرے اللہ لقاہ اللہ دا ملاقات بد گنی ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم توی انہا لنک رہو الموت اللہ رسول من خو مرگ نکو کو مرگ خو زمان نے دیکھو چی مرگ نکوکے نو دا ملاقات دا اللہ علیہ خوخ نکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی دا آنند مراد لیس زالک ولیکن المؤمن اذا حضره الموت بشر برزوان اللہ و کرامت لیکن مسلمان چی اکلا چاہتا حاضر چی ملائک دا مرگ دا د روحونو د پار اخستلو د پار ملائک راشي ا ته زیر ورکل شي پر ضمانت یاد الله ول پکرامتونو عزتونو بلنه استا روح وتل استا پر عزتونو بي راتونو بي د الله تعالی رساوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دته ملائک دا خبر ورکي فلیس شیء احب الیه مما امامه دا وکه بل یو شی د تډیر محبوب نه سیوا دغه سیدنا د الله رضا منته او د عزتونه خو کی با حب لقاء الله با حب الله لقاءه د محبوب وګڼلو ملاقات د الله تعالی نو محبوب وګڼي الله ملاقات دهم او هر چې کافر دي بیدینه د آدم مرګ راشي اذا حضر الموت بشرا بعذاب الله وعقوبته چې کله د مرګ واخ راشي ملائکه ل راشي اور د خبرو کې چې استاد دې زنه د روح وتل دی عذابونه تقریبونه شروع کېدلې عذاب بتا ته ملایويږي چې کله بیدینه کافر دا وره فلیسا شیء اکره الیه مما امامه بداو کې ډیر بد نه د تیو شیم د مخکنی حالت نا او چې ماول مرګ نرات لري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بکره لقاء الله او بکره الله لقاءه دې سړی ملاقات د الله تعالی بد وګڼل نو الله بد غني ملاقات مومن تذیر ورک دې شي الله ناراضي نعمتونه دې نو ادا خوغه غني چې عثمان زر واغستل شوی چې الله رضا می حاصل کړي او کافر پای باندې خفګال نه کوي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون تر دې چې راشي او تل دای ته مرګ نو وای وای رب زما واپس کی مال را تمنا واپس یې څل پار کړي لعلی اعمل صالحا فيما تركتو د دې لپاره چې عمل وکم زنیک په بدل دای کې چې ما پری خودري دي دنیا ته زم ما نیک اعمال پادشوی دي وقت می زای کړی دی وزم نیک اعمال بکوم خدای سوره انعام کی تیر شو ته اجتماعات کی چې دا دې کې دروغجن نه د سخت لی دلی عذابونه لی دلی دی وی که زو دنیا تا واپس شما زو با نیک عمل نکم ناول خود دل پار واپسی نشتی او کچر تا بالفرض را واپس شو نو لعادو لی مانوهو عنهو بیا مم را واپسی او گناهونو تا اغناک اغنا رواو کارون تا جیر کم ندام منک لیشوی دی انام تا اجتماعات کی بیا مم دیده بیدنی کارون نکی دا ارمان کیا دا خبر من لے کی ایک اللہ حجر دا سن دا مان دا صرف ارمان و تمنا دا را پسی دنیا تا نشتے مداری کوئی کلا من کلا لا ارجو الی الدنیا دا سن دا چاہتا دا گمبیر تا رجو دنیا تا نشتے دنیا تا راتل نشتے اللہ اجداری بیا عمل نہ کئی دنیا تا بے سوک نرازی انها كلمه الله وقائلها يقن الداي وكلمه داجدا وينكه داير صرف صرف بخلي اوكلا سيرمان ظاهر کو پورا کی ولنا ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون او مخي دیو تا برزخ دے تر دوبارہ پرتا کی دو پورے دنیا لالار نو دو برزخی حالات شروع کی برزخ پردی دویلے کی دام یو پرده دا آخرت دا آخرت حیات جن لا شروع شوین دے او دو دنیا جن چرے دای او دو پمینس کی پرده دنیا تر اتلے نشی برزخ دے یو پرده دا دنیا تر اتلے نشی و آخرت زندگی علا شروع شوین دام مقدمه وی دا برزخی حیات دام مقدمه وی دا حیات یو خروی دا پارا او دا دلیل لے پدی بانے چې مرګ نه رستو کوم حیات ملایږي نو آیت حیات دنیاوی نه ویل کی ته دنیا ژوند نه لري زګ قال دنیا ژوند شنه بیا دا تمنا آیت سره کوي دنیا ژوند خور ته ملاو شوی دی نو بیا تمنا لسه کوي لکه حتا اذا جاءهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت کلا آیت دلیل په دیوانی چې حیات برزخی دا غیر دی د حیات دنیاوی نه آیت حیات برزخی ویلې کی پای کې انسان ته راحتونه ملاوي چې کلا دیندار نیکوکار وي او چې کلا بې دینه نو ته سزاګانې او عذابونه ملاوي بیا عذاب روح لای که جسد لای که دواړو لای ایګه سلور اقوال د اهل سنت والجماعت دی او رسو سوره مومن کې شپږ سلو یک تم آیات باندې پیش کیږي بیا عذاب څه ته ملاوي او دا چې دا دنیا نه لاړ دنیا نه لاړ نو در پار یا نعمتونه دي او یا عذاب یا عذابونه دي وَإِذَانُ بِخَفِصُهِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا تَسَالُونَ پس کلا چی پوکو کلاشی پش پی لئے گے نو پس نبوی نسب نو پمینز دے گے پدا ورد و نبا دید یو بلنا تپو سنا کئے نسب نو بنای معنی نسب نو فائدہ نو ورکیو تا لار ولی اوزوی ولی بای خواہ و فیدہ نو ورکی بلکی آبا منڈی با وی بیا یو بلن با تختی تیخت با کئی لکا سورہ عبسا کی رازی پینزہ دیر سم آیات کے چی نصب چی آبا پکار نرازی بلکی پلار با دزوینا منڈی وی یو ما یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امر امنهم یوم اذن شان یغنیه لار به زوی نه منډه وای زوی به پلار نه منډه وای خدای به سړی نه منډه وای سړی به خدای نه منډه وای یو بل نه وتی ته کوي نسب به کار نه راځي بلکې دا و کې دا ارمان کې چې زما دا ټول خاندان له پور د جهنم کې وسول شي او چې زب بچ شول لکه سورې معارج یو لسم آیت نه شروع کی یو کم درشمه سپاره ده چې کله دا عذابونه ووینې نو دا به یې زما هم نسبه دي ټول اور د جهنم ته لاړی او زه بچ شولی یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه ارمان با کئی مجرم سڑے کاش فی دیور کی داد عذاب ددائی ورزنا پزامن اخفلو سرا مجرم سڑے لے نافرمان دے اللہ نو ابو ازماد عذابن لے اس وزی وزی زبت شولے وصاحبته او خزر دا دا بوئی دا خزر من مور دا جانلم تلال شی خوچ زبت شوره مدریم لمبر کے بوئی واقعی ہے او زما دا رور دیم لال شی ور دا جانلم تا خوچ زبت شوره رور بیم لاله خزر بیم لاله بچی دا طول ور دا جانلم تلال شی خوچ زبت شوره پایو بین بچگی سلورم کی بوئی و بسیلت اللہ دی تو بیه او خاندان اقبل آغا چی دل ریزی ور کرے و پسخت کی دائم اور دو جلنم دلال چی و چیز بچ شرے دا ایزا ما طول نصب طول خاندان طول قبیلہ دا طول جلنم دلال چیز بچ شرے پائب ہم نبچ گی پینزم نمبر کی بوئی و من فی الارد جمیعا سم ینجی او آسو چه اسم کبان دی دا ټول دی ور دی جلنم تراشی او چه بچ پلے بچ دی خپل زال نرا زان بچ کے دو دا پارو دا ټول چچو دا ټول ور دی جلنم تواچو ما پریدن دا دا مطالبه کې بچکی کې الله وینا کلا حجره دا سندا الا حال زا یقن الداگر می لمبی دی نزات ل شوا چارا کن کی سرمنو دان دا منو لرا دان دا منو دا سرمن وی ولسی سی تدو مل ادبرا و تولا واز بگی هر اچات چا شکل و مخی گرزولیو اللہ دین دے شاکلیو دائن مخ گرزولیو نو هر آو سوک بدی ور ترابلی و جمع باو او مالی جمع کلیو نو پلوگو کی خیو زکر مال جنی دا اکثر سبب دو گمرائی وی دنیا گٹلو دو پار دائی جمع کلو دو پار بیدنی کارو نو کئی مال جمع کی نو جانم تلار شی دا با دارمانو نو با کئی خخلاصی کی بنا فلا انصاب بینم یوم ایزن بس نبوی نصبنا پمین درکی بدائی ورزو ولایت سالون آن نبا دیو بلنا تپوسنا شکولے یو بلنا تپوسنا کئی نبی شکولے دی آیت دی سورہ صافات سر ظاہر تعرض دی سورہ صافات کی راجی وہ اشتم آیت کی دی ویو بلنا تپوسنا با کئی تپوس به یو بل نه کوي او دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې تپوس به نه کوي وشتم آیت د سورې صافات درشتم چې بارا واقبل بعضهم على بعض يتسالون او را مخامخ بشي بای دې په بال باندې يتسالون چې یو بل نه تپوس نه کوي سورہ صافات کې وایي تبوسونه وکړي بیا د وی لا یتسالون تبوسونه باندې شکولې بسین ندی درې جوابونه کوي یو جوابدار چې قیامت د بار احوال حالات مختلف لري ذنی حالات داسې دي چې هغه به ته پوښتنه نشي کولای ته اشاره وکړه دی آیات کې ولایت سالون او ذنی حالات داسې دي چې پای کې یو بل د شرمنده کولو لپاره ته پوښت کوي لکه سورې صحابات کې آیت اشاره وکړه یا دین جواب امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس نے انہوں نے نقل کرے چی دل دا مراد دنو پی خبی سورنا پک بوالے شی پش پیلے کی دل دا مراد آن نبخی اولاد اول زل شپیلے مراد دا چار شپیلے بوی دا پار دا پناہ دا مخلوق مخلوق با پار سر پناہ کی گی دا ٹول نو په دیو باندې په پنا راشي دای چې لای د سالون یو بل نه ته پوسم نشي کوله ټول په یو ځل پنا شي اسره صفات او اجتماعات کې ال د مراد نفخه ثانیه ده دیمه شپې لې د چبازر به مخلوق به درا جون نه کی ټول دا نفخه ثانیه نو رسته به ته پوسم نشي کوله یا دریم جواب دار چې دلته مراد لای تسالون یو بل نو ته پوس نشي کوله معنی یو بل لما رحم بارک نشي وختره چې ما سره ته رحم رحم وکا شفقت روانه وکا ومن ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون بس آسو چې درنه شوي تلی دا بس دا کسان هم دي کامیاب چې تر د اعمال درنه شو دا کامیاب دي ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون او هغه سان چې سپک شو تول د عملونو دا پس دا هغه سان دي چې تاوان کې اچلې ځان نه خپل په جهنم کې وای همیشه همیشه د بربای جهنم ته دي تلفح وجوههم النار. د دې آیات نه یو سل پنځلسم آیات پورې و حالات د عذاب ذکر کړي نشنا نزنا عذابونه او د آیت پر و اسباب ذکر کړي و سببونه. تلفح او بسوزوی مخنون دل روور و هم فیا کالحون و دیبایی پاک بد شکلا. وور بول للا مخنون او سیزی او دیب پاک دی زیاد بد شکلا وی. ندیر بد شکلی تصویر یو حدیث کی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ حدیث راوڑا ہے گرازی چی دی فاس آب بانی او سو دولیشی مخونی او سو دولیشی ندا برا شنڈا بیراک کلشی دائی دا برا شنڈا چی راک کلشی ندم را براک کلشی چی آبا او رسیگی دا سر نیمی تا دا سر دیمینز تا با او رسیگی او بیا با دا دی لان دی شنڈی تا زور کلشی نو آبا راک کلشی نو آبا نامت را او رسیگی واکون بے کاری دا سی بد شکلوی. او بیا امام نے کثیر دی حدیث راوڑے چې داسې او بس شکلی چې کله دیو باندې د وور او چپې پرې راي لمبي فراشي نو تسیل لحومهم على عقابهم دای دا وخه چې دی دا دای د بدنن نه په شا باندې تویدل بدل بشوي دا وخه وی ولي کی ساتي به بد شکل وی داسې سبب د دې عذاب لپاره سین علم تقل آیات تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون آینو آیاتنا سما چلو استرشو بتاسو باننے لو فکنتم بها تکذبون پسو وی تاسو چی دروجن کول مغیلرا سما آیاتنا بانی لستل شو تاسو پری خودل دائی تکذیب ممکن دازا ہو سکیں دی بوی قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا او بوی دی رب زمانگا غالب شو پومبانی بدبختی زمانگا وم قوم سوالین گمراحان. شقوان مراد یا خواہشات و مزید دنیا دی چه زمان رب پومبانی دو دنیا خواہشات مزید خواہشات نفسانیا دا غالب شو دا اید وجه لمن دا بیدینی کار کلے یار شقاوت نو مراد تقدیری شقاوت دے زمون په تقدیر کې شقاوت بدبختی لري شو. ربنا اخرجنا منها فإلا عذنا فإلا ظالمون اے رب زمون غا او بس مون له د دینه کرا وګرځیدو مون گمراهی تا نو یقینا یو مون ظالمان. فإن عذنا ما فإن عذنا الى الظلال یا اللہ مو اس دی جانلم نو باسے کمنگ بیاچر تو گمراہی تراو پر شنم بظالمانیو. ای قال اخصو فی آولا تکلمون او بائی ویسی ورکل شئی پتی کے او خبری مکوئی ماسرا قرنچی گئی من فریادون مکوئی ورکل شئی پتی کے خبر جاسو نکے دا جواب ډیر زمانه ډیر زمانه پس به امام نے کثیر د عبد الله ابن عمر نن نقل کړل جانمیان چې دین دی به جانم خزان چې دا جانم چې کوم سو گیدار دی ای دبا وازو کې چې من باندې لکس پکواله راشینو خو وای هغه د وازو نه کینې فلای جیبهم 40 عاما سلویخ کالو پورې ورته سره بالکل خبرې نه کوي یو خبر یو جواب ورته دا فرشتہ نور کوي بیا ورته وی ان لکم ماکسون جواب ور کی سلوی کار پس وی استاوز ر پارا وتل نشي ور کور شي دی گوا می شي وي هميشه هميشه پارا. انه کان فریق من عباد یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. دا تمهید دے دویم سبب دا عذاب دا چې دا عذاب لوری دے یقینا وای وڈلا دا بنلی گا زمون چویل وے ایر بزمگا ایمان راوڑے دے مگا نو بخنو کیوں تو رحم کیوں مانے ہو تی خد رحم کون کنا اگ مومنانو بدا خبرہ کولا افت تخستو سخیا اگر زولتا سوائل رمس خراوس پکو اگ مومنانو آئی بدا خبرہ کولی تا سوائل سپک اگرنل دائم تزلیلو کو حد دا انسو کن ذکری تردی چی غافل ایک لئی دیاز زمانا ذکری منان توحیلی زمان دا یوالی مسلم پریخود زمان یاداشم پریخودو وکنتم ملهم تزاکول اوی تا صدائن خلدہ کن کی دا مومنان بچی تیرے دل نتاس بپائے پر خلدہ گانے کولے سوری متوففین کی مرادی یو کم دیر شماعت کے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ مومنان بچی تیرے دل دیو بائے پوری خندہ کولے یو بل تو اشارے کولے چو گورا دار یا سادا دی دور تو گورا دی کارون تو گورا دی پس او سرطا استازا ملوی گی اِنِّي جَزَيْتُوهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ یقیناً بدلور کلمائیتا نندرز پس او دائی جی صبر کرے انہم الفائزون یقینا ایدی کامیاب تاسو پای پور ټوکې مسخره کولې وای بس صبر کو پای باندې الله دین نو برګانو نن ما بدلو ورکله بس کامیاب هم دوا دی قالا کم لبستم فی الارض عدد سنین او وی الله تعالی څومره وخت تیر کړی تا پس ما کې بشمار د کلونو سمر وقت تیر کرے قالو لبسنا یوم الاوباز یوم الفسأل العادل وائی بدی چی تیرا کری دامن یو اورز یا بازی صد اورزی پس تبوس وقت حساب داننا العادل من اشمار کون کی حساب دان دائن تبوس وقت یا العادل مراد کرام الكاتبین دی دائن تبوس وقت قالوا بي الله ترى الا بسم الله قليلا تاسو وخت نه تیر کلم لگ لو ان لكم كنتم تعلمون کچرتا تاسو پوي دل کچرتا تاسو پوي دل نو لما اثرتم الفاني على الباقي ابن كثير وي کچرتا تاسو پوي دل نو دنیا دل جن لم اخرت بدائمي جن باندې ترجیح نو ور کوله هميشه زندگي چې پای کې مرګ نشته یا میشا زابونه دی یا میشا راحتونه خوشاله دی اغم پریغو دو یو سور جی جندم خیستکاو ای سور زل جنلم ترجیح ورکلا افا حسیبتو انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون دائید پارا سجر دی یا دائی تو زورنو زجر دے پا آخرت کے چاہی کل داوی چلا بیسنا یوم انا باز یوم لا بورتو فرمایا استازو دا گمانو چما بے فیدی پیدا کری ہوئی زجر و زورنو دا آخرت کے یا دویم قول دائی چلا دیز نظام مستقل کلام دے او زجر دے منکرین و توحید او باز تا افاسب تم علما خلقناکم عبسا آئے گمان کا تاسو جی اقنال پیدا کریم تاسو بے پیدے وانلکم الینا لا ترجعون او یقنال تاسو با ممتا نرا گرزو لے کے ستاسو دا گمان دی گمان کی تاسو خطا شیوی ہوئی وتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم دا نتیجه دا ټول دلایل د چکم الله په وحدانیت باندې ذکر شو پس جد الله تعالی چې دی بادشاہ بر حق الملک الحق بادشاہ او حق دی لا اله الا هو نشته بالحق دا الله باندې کوي ما اده چې رب د عرش عزت من له عرش دی دا کریم دی زګه ټول نعمتونه دای نه نازيږي نو زګه ورته کریم ویلای کیږي یا کریم بده معنا چې دای څوک مقابله کولای نشي یا کریم په معنا ده خستا سره چې رب دې د عرش خستا ومن يدعو مع الله اله الاخر لا برهان له به او چا چې رامدد شویل د الله تعالی سره اله بلتا چې نشته دلیل پای باندې الله برهان له به دا قید واقعی دی ځکه الله سره چې کوم یو اله دی مشرکان شریکان جوړی نو پای اس دلیل نشته وإنما حساب عند ربه پس یقینا پورا حساب د رب سره دی انه لا يفلح الكافرون یقینا نشي بچ ګره کافران اول د صورت کې القذ فلح المؤمنون مؤمنان چې دی آی کامیاب دي ایت الله تعالی نعمتونه راحتونه خوشاله خپل رضا ور کوي کافران دانش بچ کې عذابونو کې به همیشه وي وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين او اے رب زما او بکې وارحم او رحم وکې ته وانت خير الراحمين او ته بهتر درهم کون کنا رحم کون کې ذات خطاب نبی ته مراد امت دې چې تاسو کافرانو دې صفات خبيثو نه ځان ساتي او صفات خبيثه بس صفاتو نه ځان ګرانه والے بلکې دا وایي چې رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله نه بخنه واړه بسم الله الرحمن الرحيم